Ο σημερινός ήλιος ήδη διαλύεται. Στο σκοτάδι μιας άλλης αναμονής. Εκείνη πια δεν κοίταται πλάι μου. Τε μου, μου χαρίζει την ποθητή άνοιξη. Ούτε πλάι μου ξυπνά σε κάθε όνειρο, ύστερα από τη βεβαιότητα κι η πιο πικρή. Ρεύματα επίμονα μας χωρίζουν από τα κοσμοπολίτια βιβλία μας. Κατά μήκος αυτού ουράνιου θόλου, ανάμεσα σ' αστέρια ο ουρανός προτίμησε. Τα βλέμματά μας χάθηκαν μέρα. Με τη μέρο επιζώντας από ξένες δουλειές. Καταπραένοντας θάλασσες, που τυφώνες κάτυχαν, ξένος μπρος το χρόνο, και τις αδιόρθωτες σκιές του. Παίρνω τα χρόνια με μάγισσες, που με παγιδεύουν. Ενώ εκείνη ξεϊφαίνει, είναι οι φανέλες από μουχλιασμένο βαμβάκι. Καταπραύνοντας θάλασσες, που τυφώνες κάτυχαν, ξένος προς το χρόνο, και τις αδιόρθωτες σκιές του. Περνώ τα χρόνια με μάγισσες, που με παγιδεύουν. Περνώ εκείνη ξεϊφαίνει, φανέλες από μουχλιασμένο βαμβάκι.